Ik ben ik. Jij bent jij. Jij bent ik. Dus jij zegt ik. En ik ben jij. En zeg jij jij. Dan bedoel jij mij. En ik ben ik. Als ik zeg ik. Als je het goed begrijpt. Ik zal niet waren, maar het heeft geen zin. Het is helder als mijn erwtensoep. En het vraagt wel om zoveel van mijn denkvermogen. Om zin te vinden in die troep. Maar als ik volhoud, dan krijg ik het wel door. Daarom zoek ik naar het juiste spoor. Dus ik ben ik. Oké. En jij bent jij. Kan ik niet ontkennen, maar jij bent ik. Als je zegt ik en ik ben jij. Wacht nou eens even. Als jij zegt jij, dan bedoel je mij. En ik bedoel mij als ik zeg ik. Oh, nou heb ik het door. Ik denk dat ik het nu toch wel begrijp. En straks begreep ik het nog niet. Het blijkt zo makkelijk als 1, 2, 3. Of woorden van een lied. Ik voel me heerlijk. Ik kreeg het immers door, want ik zocht steeds naar het juiste spoor. Ik ben hier, jij bent daar. Maar jij bent hier, als jij zegt hier, en ik ben daar. En jij zegt daar, dan bedoel jij hier. En bedoel ik hier, als ik zeg hier, is het voor mekaar. Ik zal niet plagen, maar het heeft geen zin. Het is helder als mijn echte zoek. En het vraagt wel, zoveel van mijn denkvermogen. Om zin te vinden in die troep. Maar als ik volhoud, dan krijg ik het wel door. Daarom zoek ik naar het juiste spoor. Dus ik ben hier. Ja, dat is slim. En jij bent daar. Weet je het zeker? Maar jij bent hier, als je zegt hier. En ik ben daar. Nee, dus als jij zegt daar, dan bedoel je hier? Ja, zo is het. En ik bedoel hier, als ik zeg hier. Ja, dat was het dan weer, hè? Ik denk dat ik het nu toch wel begrijp. En straks begreep ik het nog niet. Het blijkt zo makkelijk als 1, 2, 3. Of woorden van een lied. Ik voel me heerlijk, ik kreeg het immers door. Want ik zocht steeds naar het juiste spoor. Yeah! Was je handen voordat je eet. Was je handen voordat je eet. Poets je tanden na het eten. Poets je tanden na het eten goed. Ga naar je dokter. En de tandarts. Ga naar je dokter en naar de tandarts. Hoe je ook voelt en wat je ook doet. Oh, het leven is zo fijn. met de 10 geboden van gezondheid. Voor de gezondheid. Hand voor je neus als je niezen moet. Hand voor je neus als je moet niezen. Hand voor je mond als je soms hoest. Hand voor je mond als je soms hoest. Kleed je warm aan bij koud weer. Kleed je warm aan bij koud weer. En je zult zien hoe weinig je kucht of koest. Oh, het leven wordt zo fijn. Met de 10 geboden voor gezondheid. Gezond te zijn. Dat is meer waard dan geen. Luister één ding, houd ik je voor. Denk om je gezondheid, hoor. Het is zo'n kostbaar bezit. Hou je door beweging fit. Hou je door beweging fit. Neem een bad aan het eind van de dag. Bad of douche aan het eind van de dag. Eet vooral veel fruit en groenten. Eet veel fruit en groenten. Geef je lichaam alles, laat die het vragen. Oh, oh, oh, oh. Het leven wordt zo fijn met de 10 geboden voor de gezondheid. De 10 geboden voor de gezondheid. Als nachts mein Kasteel wär versombert und der Wehrwolf ihn hört von der Kau und der Mistreich kommt dort von der Bergen, dann denk ich, mein Liebste, an jou. Jij bent het spookachtige toet-toet-toetje. Mijn spookachtige toet-toet-toetje troet alweer. Mijn liefste, het is geen wonder dat ik denken moet aan donder, aan bliksem, storm en bot, aan liefde en vampier. Wie is mijn spookachtige toet-toet-toetje? Wie is mijn toet-toet-toet, die lichtste snoetepoet? En wordt de avond grauw, tel ik vleermuizen met jou. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is mijn toet-toet-toetje, spookachtige liefdeslied. Hoera, je wekt nog het spook in mij. Als nachts alle spinnen gaan spinnen en de wolfshonden woelen in het stro en de mannen en ratten gaan sluipen, dan liefste is er maar altijd zo. Wees mijn spookachtige toet-toet-toetje. Wees mijn toet-toet-troetelerste snoetepoet. En wordt de avond grauw, tel ik vleermuizen met jou. Ah, al 34, 35, 36. Dat is mijn toetje. Ik zei mijn toetje, mijn gevoeligste lied. Hanen leven bij de boer, kippen leven bij de boer. Het zijn witte en bonte, ze scharrelen in de rondte en wonen graag bij de boer. Konijntjes zijn heel zacht en lief, hun neusjes waaks, hun oogjes vief. Ze spelen en ze springen veel, hun kopjes lijken wel fluweel. Een biggetje is maar klein, het zal gauw groter zijn. Maar dik of dun, ik houd van hun, een big is een big is een big. De koetjes eten hooi, ze vinden niet zo mooi. Geen vlees, geen fruit, geen koek of beschuit vinden zij zo lekker als hooi. Ga maar mee naar de boerderij, er zijn altijd lieve dieren bij. Kippen, biggen, koe, konijn, honden, katten, groot of klein. Ben je ooit bij een boer geweest? Heb je daar gespeeld met een beest? Een trekker gezien of een ploeg misschien? Ga je mee met ons naar de boer? Ga je mee met ons naar de boer? Ga je mee met ons naar de boer? Ga je mee met ons naar de boer? Ga je mee met ons naar de boer? En thans Bob de zanger. Hij zingt het... Het rijmlied. Het rijmlied. Mijn naam is... Bob. Mijn naam is Bob. Men noemt mij Bob. En ga ik uit, zet ik mijn hoed maar op mijn... Kop. Mijn naam is Bram, men noemt mij Bram. En als ik trek krijg, eet ik graag een boter. En als ik trek krijg, eet ik graag... Boter, ham. Mijn naam is Fred, men noemt mij Fred. En 's avonds na een lange dag ga ik naar... Bed. Mijn naam is Fred, men noemt mij Fred. En 's avonds na een lange dag krijgt hij ontslag. Ik en jij, dat is twee. En niemand weet ervan dat wij hier kwamen. Ik en jij, dat is twee. Hebben geen enkel plan, zijn zomaar samen. Zomaar wat samen, deze twee. Waar jij gaat, ga ik met je mee. Ik en jij, dat is twee. En soms is twee een wonder, bijzonder getal. Omdat jij en ik dat tweetal zijn, wij gaan op stal. Kom maar in de tuin, het is een mooie dag in mei. Kom maar in de tuin, ik heb de kinderen graag erbij. Soms is je hand beter dan een schop. Als je flink hard werkt, schiet je lekker op. Kom, span de lijn waar langs straks net bolletjes en planten worden uitgezet. Kom maar in de tuin, het is een mooie dag in mei. Kom maar in de tuin, ik heb de kinderen graag erbij. Jullie. Soms is je hand beter dan een schop. Als je flink hard werkt, schiet je lekker op. Kom, span de lijn waar langs straks net bolletjes en plannen worden uitgezet. Kom maar in de tuin, het is een mooie dag vandaag. Kom maar in de tuin, want ik weet best, je bent hier graag. Hou konijntjes van de sla weg, laat de vogels er niet bij. Het is hard werken op een boerderij. Regenwormen kondigen regen aan. Je moet het werk heel vlug gedaan. De zomer gaat heel vlug voorbij, kijk, de oogst is al nabij. Tomaten worden rood en mais kan in de pan. Je kunt al poppen maken voor de groenteman. Kom maar in de tuin, het is een mooie dag vandaag. Kom maar in de tuin, want ik weet best, je bent hier graag. Begin vast met oogsten, maar doe het met overleg. Verkoop je mooie groenten in een tent aan de weg. Begin maar vast met oogsten, maar doe het met overleg. Verkoop je mooie groenten in een tent aan de weg. Kom maar in de tuin, het is een mooie dag vandaag. Kom maar in de tuin, want ik weet best, je bent hier graag. Het is prachtig weer vandaag. Goedemiddag, ik ben Graaf Tel. Ze noemen me Tel, omdat ik ervan houd de dingen te tellen. Ik zat juist op mijn prachtig orgel te spelen. Luister naar die mooie tonen. Ah, wonderschoon. Maar weet je wat nog leuker is dan noten spelen? Wat nog leuker is, is het tellen van de noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heerlijke tonen. Ah, ja. Zing 8 noten 1 voor 1. Als ik speel, mis ik er geen. Eerst speel ik ze zonder meer. Daarna zing ik ze ook een keer. La la la la la la la la. Spelen eerst, zingen tweets. Maar tel ze liever, zei ik reeds. Tel ze liever, zei ik reeds. Ha, kom, laten we nu eens samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie heeft dit uitgedacht? Opgelet, tel tot 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 klinkende noten. Haha, ik ben dol op noten tellen. En weet je wat zo bijzonder is aan die noten? Ik speel ze en tel ze ook achterstevoren. 8 noten dalen op een draf. 8 noten dalen netjes af. Eerst speel ik ze zonder meer. Daarna zing ik ze nog een keer. La la la la la la la la. Spelen eerst, zingen tweets. Maar tel liever, zei ik reeds. Tel ze liever, zei ik reeds. Tel nu achteruit, vanaf 8, daar gaan we. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie heeft dit uitgedacht? Opgelet, tel tot 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Heerlijke tonen. Haha, oh, ik tel die 8 noten zo graag. 8 noten tellen is 2 maal zo leuk als 4 noten tellen. Of 4 maal zo leuk als 2 noten tellen. Of 8 maal zo leuk als 1 noot tellen. Hahaha, ik ben dol op tellen. Oeh.